صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ ایک سے ملوں گا تو یہ پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی بےچارہ کچل جائے گا. مدینہ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ امیلے سنت سے کچھ سوال جواب ہو جائیں اور باپا کے کچھ جو ہم ارشادات لے لیں؟ ماشاءاللہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ منڈا نے سے توبہ جب تک منوائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور دلخور دلخور کفل مدینہ لگا رہے گا. کفل مدینہ لگا رہے گا. کفل مدینہ لگا رہے گا. کفل مدینہ لگا رہے گا. پیچھے ہٹتے جائیں اور کفل مدینہ لگا رہے گا. کفل مدینہ لگا رہے گا. کفل مدینہ لگا رہے گا. سر پہ امام سجا رہے گا. رخ پہ داری سجی رہے گی. رخ پہ داری سجی رہے گی. سر پر زلفیں سجی رہے گی. انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل. اکثر نظریں جھکی رہیں گی. اکثر نظریں جھکی رہیں گی. اکثر نظریں جھکی رہیں گی. حیا سے نظریں جھکی رہیں گی. حیا سے نظریں جھکی رہیں گی. انشاء اللہ انشاء اللہ نظریں جھکی رہیں. اس کا کیا طریقہ؟ دل جھکے تو نظریں جھکے. مطلب بندہ سیریسلی نگاہوں کی حفاظت کے جو احکامات ہیں ان پر غور کرے. جیسے قرآن پاک میں سورۃ النور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب تم فرما دو مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اور مومنات یعنی عورتوں سے بھی یہی ارشاد ہوا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے محبوب اور اے محبوب عورتوں سے بھی فرما دیجئے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو اب یہ کہ جیسے کہ عورتیں موجود ہیں تو مرد کو نیچی رکھنی ہوں گی نگاہیں. مرد ہیں اور عورتیں بھی ہیں تو اب عورتوں کو مردوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیں ان کو نہ دیکھیں. مرد عورتوں کو نہ دیکھیں. اس طرح جو بھی محرمات یعنی کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں. اب علاوہ ازیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں اکثر حیا سے جھکی رہتی تھی اوپر کو کم اٹھتی تھی. تو اوپر اگر ویسے نظر اٹھتی ہے تو گناہ نہیں ہے جبکہ کوئی حرام چیز کی طرف نظر نہیں ڈالتا. لیکن یہ کہ بہتر اور افضل اور سنت آقا کی یہی ہے کہ اکثر نظریں حیا سے جھکی رہتی تھی. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کمرے میں اکیلے ہیں تب بھی یہ نہیں کہ سب کے سامنے تو نظریں نیچی ہیں ہماری. اور جب گھر کے اندر ہیں یا اپنے خاص دوستوں میں ہیں تو شیر ببر کی طرح سب جگہ. اللہ تعالیٰ جو خدا ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے وہ ہمیں گھر کی چار دیواری میں بھی دیکھ رہا ہے ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں. تو اس کی رضا کے لیے ہم عادت بنائیں نظریں نیچی رکھنے کی. تو یہ ایسے مواقع پر کہ جہاں نگاہوں کی حفاظت فرض ہے نہ گناہوں کے جہاں مواقع ہیں بے پردگی ہے کوئی بے پردہ عورت ہے یا امرد ہے تو ایسے موقع پر ہماری نظر جو ہے اس کی حفاظت ہمارے لیے آسان ہو جائے. ورنہ کہ ہم باہر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے, ادھر ادھر دیکھنا بلا ضرورت یہ بھی پریشان نظری, یہ بھی سنت نہیں ہے. تو اب ہم باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر طرف عورتیں جا رہی ہوتی ہیں عموماً, تھوڑا اونچا دیکھتے ہیں سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اس پہ بھی عورت کی تصویر ہوتی ہے جوان لڑکیوں کی, ہر طرف مطلب انہیں کہ نفسانی خواہشات کو بھڑکانے کے اسباب ہیں. تو یہ دروازہ جو ہے نا یہ اگر بند ہو جائے نا ہمارا, ہماری ترکیب میں آ جائے دروازہ تو بہت آسانی ہو جائے گا نا. یہ دروازہ جب کھلتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بدنگاہی کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ ہوگا, اور پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے اس کے بعد ستر بہکتا ہے اور نہ ہونے کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت پر ہمارے بزرگوں نے بھی بڑا زور دیا ہوا ہے, آنکھوں کی حفاظت کر. بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جو تھے وہ آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. اب بہرحال گھر کے اندر آنکھوں کی تباہیاں موجود ہیں, اب ٹی وی ہوتا ہے, ٹی وی پر ڈرامے فلمیں عورت میوزک یہ سب ہوتا ہے آج کل ٹی وی پر. ایک الحمدللہ مدنی چینل کی نعمت اللہ نے عطا کر دی ہمیں کہ جس میں نہ عورت ہے نہ میوزک ہے اور صحیح اسلامی تعلیمات اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں, اور آئے دین الحمدللہ ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں کہ کفار بھی اس کو دیکھ کر دامن اسلام میں آ رہے ہیں. کئی بگڑے ہوئے لوگ بے نمازی اور بھٹکے ہوئے بھی الحمدللہ راہ راست پر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نگاہ نیکی رکھنے کی مدنی سوچ نصیب فرمائے. باتیں کرتے ہوئے بھی اگر کوشش کی جائے کہ چہرے پر نظر ہم نہ گاڑیں اور حتی الامکان نیچے رکھیں, تو ضرورتاً چہرہ بھی اگر دیکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ زیادہ تر ہم اپنی کوشش کریں گے نگاہیں نیچی رہیں. ہاں یہ الفاظ نہ کہہ جائیں کہ نگاہیں نیچی کر کے بات کرنا سنت ہے, یہ الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چہرے کی طرف دیکھنا بھی ثابت ہے, تو ہم جو یہ عادت بنا رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم مطلب بد نگاہی سے بچ سکیں کہ جب عورت سے اور بات کرنے کی نوبت آئے تو ہماری نگاہیں نیچی رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی مرتبہ آپ نے نعت خان کو نعتے پڑھنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے, یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں مختلف اوقات میں نعتے سننے کا موقع ملتا ہے, مناجات نعتیں ہوتی ہیں کلام پڑھے جاتے ہیں, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا سننے والے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں یا اس کا کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے جس سے اس کو سننے میں لذت دقت اور ذوق و شوق نصیب ہو, وہ کیا کیفیات ہوتی ہیں کہ کلام سنیں تو وہ سن کر ہمیں بھی ذوق شوق رقت اس طرح کی کیفیت ہماری بھی بنے, تو کیا اس کے کچھ انداز ہیں کچھ مدنی پھول ہیں وہ ارشاد فرما دیجیے. پڑھنے والا بھی اپنا دل اخلاص سے مزین کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پڑھے, کوشش کرے آنکھیں بند رہیں یا نگاہیں نیچی رہیں اور ذہن نصیب کہ نعت شریف پڑھتے ہوئے آقا کا تصور رہے اور گنبد خضرا کا تصور, یہی نعت خوان بھی سننے والا بھی یہی تصور باندھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنیں, مطلب ادھر ادھر دیکھ کر سنے گا نا تو سننے والوں کو بھی کوئی یعنی کہ ذوق اور رقت آنا یہ دشوار. تصور باندھے سرکار کے روزے کا یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, چاہے اسی طرح مناجات میں بھی, اور ان میں نیتیں بھی کرے کہ میں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, ثواب کے لیے یہ سب سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں. اگر بری نیت ہوگی تو پھر ثواب نہیں, الٹا بری نیت کے جو بھی ہلاکت ہے گناہ ہے وہ اس کے مرتب ہوں گے. نعت شریف سننے میں یا کلام سننے میں کیا بری نیت کرے گا, بیٹا تو اجتماع میں بیٹھا ہوا ہے, ایک نیک اجتماع ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھا جا رہا ہے, آیا ہی ہے ایک اچھے اجتماع میں آیا ہے ایک اچھی مجلس میں آیا ہے, وہاں یہ کیا بری نیت کر سکتا ہے؟ یہ کئی بری نیتیں ہو سکتی ہیں, مثلا یہ کہ یہاں پتا ہے کہ جو اجتماع ذکر و نعت ہوگا اس میں بعد میں کھانا ملتا ہے اور یہ آیا اسی لیے کہ مجھے کھانا ملے گا کھانا کھاؤں گا, نعت سننے کے لیے آیا ہی نہیں نا, اس کو تو پتا ہے کہ کھانا ملے گا, تو اطمینان سے وہ آیا ہوا ہے اب کھانا ملے گا مجھے, تو یہ نیت اس کی اچھی نہیں ہے نا, عبادت کی نیت سے نہیں ہے نا. یہ نعت خوانی تو عبادت ہے, سرکار کی ثنا خوانی تو بہت عظیم عبادت ہے. مزید یہ کہ یہ کسی کو اچھا لگانے کے لیے آیا, دعوت دی اس کو اچھا لگانے کے لیے آیا, اللہ کی رضا کے لیے اس کی کوئی نیت نہیں ہے, تو اب بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا اس پر. مزید یہ کہ وہ نیکی نظر رکھ کر یا رقت اپنے اندر پیدا اس لیے کر رہا ہے یا رو رہا ہے یا رونے کی آوازیں نکال رہا ہے تاکہ لوگوں پر اثر پڑے کہ بڑا عاشق رسول ہے, بڑا خوف خدا والا ہے, سبحان اللہ, بڑا نیک بندہ ہے, کیسا دعا میں رو رہا ہے. ان نیتوں سے کرے گا تو پھر یہ تو خالص ریاکاری ہے, تباہ کاری ہے, اس میں ثواب بھی گیا اور عذاب. کے خطرات اس کے لیے پیدا ہو گئے, حقدار ہو گیا عذاب کا, کیونکہ ریاکاری نیک عبادت جو اعمال اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال کی جاتے ہیں وہ عبادت کہلاتے ہیں. تو عبادت میں یہ نیت کرنا کہ یعنی عبادت کے ذریعے عزت شہرت یا دولت یا کسی چیز کا مال مطلب حاصل کرنے کی اس کی نیت ہو تو وہ ریاکاری ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ وہ آیا اسی لیے نعت خوانی میں, نعت خوانی کی نیت نہیں ہے, اس کی نیت ہے کہ مجھے کھانا ملے گا, تو اسی لیے وہ نعت خوانی میں آ گیا بیٹھ گیا, یا وہ اس لیے رو دھو رہا ہے اور ہا ہو مچا رہا ہے کہ لوگ بولے بڑا عاشق رسول خوف خدا والا, تو یہ عزت چاہتا ہے شہرت چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, یہ بھی ریاکاری ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. اب اسی جیسے مدنی چینل ہے, اب مدنی چینل ہے تو نعت پڑے گا, مدنی چینل نہیں ہے تو نعت نہیں پڑے گا, تو یہ شہرت کا بھوکا ہے اور یہ ریاکار ہے. اسی طرح مدنی چینل ہے تو نعتیں سنے گا, بھائی میری مووی بنے گی, اور سب کو بول کر آیا کہ میں ایسی جگہ بیٹھوں گا دیکھو میری تصویر آئے گی اس میں, تو اب یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کہاں ہے, تو مدنی چینل پر دنیا بھر میں اپنے جلوے دکھانے آئے. تو حب جاہ شہرت کی محبت جو یہ بہت خطرناک ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے, ولف ٹو ولف اس کو بولتے ہیں, بھیڑیے کو ولف, تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہ اور حب مال مچاتے ہیں. یعنی شہرت اور دولت کی محبت جتنی تباہی مسلمان کے دل میں مچاتے ہیں نا, اتنی تباہی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نہیں مچاتے. تو اب یہ کہ حب جاہ کتنی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے, یہ سب سمجھ سکتے ہیں اس کو, کہ ہر بات میں بس جی چاہتا ہے کہ چار آدمی میرے کو دیکھے, عزت چاہیے سب کو, شہرت چاہیے, واہ واہ چاہیے, اللہ کے لیے عمل کرنا بہت تھوڑا رہ گیا ہے, بس دکھاوا. آگے بھی بیٹھا ہے تو اس نے بیٹھے کہ چار آدمی دیکھ رہے ہیں میرے کو کہ میں آگے آگے آگے ہوں. کچھ نیک کام کرتا بھی ہے تو جی چاہتا ہے کہ بس چار آدمی دیکھیں کہ میں نے یہ سخاوت کی, میں نے یہ عمل کیا, میں نے یوں نیکی کی دعوت دی, میں نے یوں کسی کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا, تو کسی کو داڑھی رکھوا دی, تو کسی کو یہ کیا, بس دکھاوا دکھاوا دکھاوا. یہ بہت بڑی آفت ہے جو جس میں ہم لوگ مبتلا کھائی نہ کھائی عموماً ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا اور اس کے لیے خوب جدوجہد کرنی ہوگی. اب بھی ذہن بن گیا پھر پتہ بھی نہیں ہے, جدوجہد کرنی, خوب ذہن بنانا ہوگا, توبہ تلہ کرنی ہوگی کہ آج تک میری ریاکاریاں جو میں نے کی یہ سب یا اللہ معاف کر دے, اور میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تو انشاءاللہ یہ برائی بھی دور ہوگی. ہے بہت مضی مرض, ہاں بہت مضی مرض ہے, آسانی سے یہ جاوے ایسا نہیں ہے, معلومات ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, آدمی پھنس ہی جاتا ہے. نفلی روزے رکھتا ہے تو وہ اظہار کر ہی دیتا ہے, وہ اب کیوں اظہار کرتا ہے, ویسے اظہار کرنا مطلقاً گناہ نہیں ہے, اگر اپنی نیت پر غور کریں کہ اس کو کیوں بتا رہا ہے, اس لیے بتا رہا ہے اس کو پتا چلے تو تھوڑا اپنا مان بڑھے گا. کسی دکاندار کو پتا چلے تو میرے اس کو سستا سودا دے گا, اس لیے اپنا مطلب اس کے سامنے سادہ بنتا ہے, تھوڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے تاکہ دکاندار, نیکی کی دعویٰ ہے تو دو سنتیں بتا دی تاکہ دکاندار میرے کو سودا سستا دے دے. یہ سب کیا ہے, ہلاکتیں بربادیاں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کے حبیب کو خوش کرنے کے لیے ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یہ تو آپ نے وہ ارشاد فرمایا نا کہ بری نیتیں بھی اس طرح مطلب کہ کر سکتا ہے اس طرح کے اجتماعات میں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ اس طرح کے اجتماعات میں آنے کے لیے اچھی نیت کیا کرنی چاہیے؟ سب سے مین تو ہو نا اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو جب اگر واقعی یہ نیت ہے تو پھر انشاءاللہ بری نیتوں سے بچت کی صورت بنے گی. واقعی یہ نیت اور ذہن بن جائے, خالی زبان سے بول دینا اور دل میں پتہ بھی نہیں ہے, دل میں وہ بریانی کی خوشبو سونگ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں, ٹائم ہو گیا ہے اور میں بریانی کھاؤں گا, وہاں آگے جا کے بیٹھوں گا, صرف اسی لیے میں نعتوں میں بھی تھوڑا جھوم لوں گا, یہ کروں گا, دو چار بوٹیاں زیادہ آ جائیں گی میری طرف, معاذ اللہ. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے جائے گا تو بوٹیاں کہیں نہیں جاتی, بریانی پکی ہے سب کے لیے, آپ لوگوں کے لیے پکی ہے, صرف اس کے لیے جانا. اگر نعت خوانی میں گیا اور ضمناً یہ ذہن میں کہ یار یہ بھی تو یہاں ملے گا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن خاص کھانے کے لیے ہی, یعنی کہ وہ نعت پڑھنا نعت سننا. عموماً تو نعت خانے میں نا بزرگوں کا لنگر ہوتا ہے, نیاز ہوتی ہے. اب اگر یہ چلو کھانے کی نیت کرتا ہے, لنگر اور نیاز کی نیت کرتا ہے, تو لنگر اور نیاز تو اچھی چیز ہے نا. انما الاعمال بالنیات, نفس کو دیکھ لے, اپنے نفس کو پوچھ لے کہ اگر کچھ نہ ملتا تو جاتا, بزرگوں کے نام پر اگر پانی پلا دیا جاتا تو وہ تو بولے کنجوس مکھی چوس ہے, یار اتنا پیسہ دیا اللہ نے, مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں اللہ والوں کی محبت میں اس کو دو چار دے کے پکاتا تو کیا کمی ہو جاتی ہے, پانی پکڑا دیا وہ بھی ٹھنڈا نہیں تھا, غیبتوں کا دروازہ کھولے گا. یہ تو کیا خیال ہے آپ کا, زوردار وہ اپنے گھر پہ کوئی بنگلے میں کرے اور اپنے یوں بہت بڑا سہن لے کر جائیں کہ آج تو دو چار دن کا اکٹھا ہی کھا ڈالنا ہے, ایسی ٹیسٹی ڈشیں ہوں گی, اور خالی سادہ پانی پکڑا دے تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے سادہ پانی پکڑانے کا. اتنی لوگ غیبتیں کر کے اپنی نیکیوں کے بنڈل اس کو دیں کہ شاید بخشش ہو جائے اس کی, کیونکہ ہم جب غیبت کریں گے کسی کی تو ہماری نیکیاں اس کو ملیں گی, اس کا نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہے. تو حالات بہت خراب ہیں, اپنے دل کو پوچھے کہ تو یہ جیسے کوئی مالدار کرتا نا اس طرح کی تقاریب, تو بہت گیدرنگ ہوتی ہے, پبلک بہت جاتی ہے, غریبوں کے پاس نہیں جائیں گے بھائی, غریبوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, جب کام کا اچھا تھک گیا ہوں, صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے, بچہ بیمار ہے, بچے کی امی بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے, اور جہاں کسی سیٹھ صاحب کی دعوت مل گئی تو یہ ساری مجبوریاں خلاص, اور سب سے پہلے جا کے بیٹھ جانا ہے کہ وہ سیٹ پارٹی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, کیا دے دے گی پارٹی یار. یہ ہے کہ نہیں آپ بتائیں, مالدار اگر محفل سجاتا ہے تو کیسی کامیاب ہوتی ہے, گیدرنگ ہی گیدرنگ, ہاں مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے ہیں حریص لوگ, کہ جو مالدار کی وہ رعایت کی وجہ سے گیا. انما الاعمال بالنیات, ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مالدار کی وجہ سے گیا, لیکن آخر مالدار کے یہاں گیدرنگ کیوں, وائی, اور غریب کے یہاں کیوں لوگ نہیں جاتے یار, وجہ کیا اس کی؟ اگر مالدار اللہ اور رسول کو مانتا ہے تو کیا غریب نہیں مانتا؟ یعنی ایک ہی محفل ہے, مالدار کے یہاں بھی ہے, غریب کے بھی ہے, مالدار کے یہاں ایک سے ٹوپ کے نعت خوان موجود ہیں, اور غریب کیا بیچارہ منتیں کر رہا ہے کہ نعت خوان تو نعت خوان تو میرا گلا بیٹھ گیا ہے, اتنے دن سے جاگا ہوں, مالدار کا فون آتا ہے اڑتا ہوا پہنچ جاتا ہوں, واٹ از دس, کیا ہے؟ یہ میں کسی فرد کو مخصوص نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اس کے یہاں ساری قوم پہنچتی ہے، بڑے بڑے افسر اور سب پہنچتے ہیں، مالدار کیا، غریب ہوں کیا بےچارے گا. پڑوس میں سے برابر کے گھر میں سے نکل کر آنے کے لیے تیار نہیں بندہ، اور کئی کئی میل دور مالدار کے یہاں جاتا ہے. قابل غور تو ہے نا یار یہ مسئلہ. ہم اگرچہ کسی فرد کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ مالدار کی رعایت کی وجہ سے اس کی چاپلوسی کے لیے گیا، نہیں ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ نیت کا حال دل اللہ جانتا ہے. آخر یہ کوشچن مارک تو ہے نا یار، ان کے یہاں کیوں مطلب اتنی بھیڑ، اور غریبوں کے یہاں کیوں نہیں ہے بھیڑ یار، وجہ کیا ہے؟ اور یہ میں ایسی بات کرتا ہوں کہ اس کا مشاہدہ میرا خیال ہے ہر ایک کو ہوگا، یعنی کہ میں کوئی عجوب نہ عجیب و غریب کو خبر سنا رہا ہوں آپ کو، جو سب جانتے ہوں گے. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کہا یہ کوشچن مار کے ایسا ہے یا نہیں ہے، سب مانتے ہیں، یہ طے ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہی تقریباً مشاہدہ تقریباً یہی ہے. اب یہ بتا رہے ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آخر وہ کیا ہماری وہ طبیعتوں کے اندر وہ کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور غریب کیوں محروم رہ جاتا ہے؟ یار ایک مالدار کا اتنا روب ہوتا ہے کہ اس سے بات کرتے بھی آواز پست ہو جاتی ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب، غریب ہوگا دبے ہوئے اڑے ارے، یہ انداز ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے میں نے، حالانکہ مالدار پیسے نہیں دیتا اس کو، لیکن اس کے مالک کا پتہ نہیں کیا روب ہے، یا اپنے ایمان کی کمزوریاں، اپنے اخلاص کی کمزوریاں اور اپنے دماغ کی خرابیاں ہیں کہ جو اس کا روب ہے. مالدار ہو ہے کیا یار، اس کا مال اس کو کیا دے گا مال، اور یہ ہمیں کون سا مال دے گا، کیا دے دے گا اپنے کو؟ ہم کا اس کا روب ہے، سرمایہ دار کا روب ہے، اچھا عہدے کا روب ہے، بڑا منصب ہے. اگر کسی بڑے افسر یا وزیر کیا فوتگی ہو گئی تو بھیڑ بھاڑ ہوگی، اور غریب کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیا ظلم ہے یار. مالدار اور وزیروں کیا دے ٹیلی فون، ٹیلی فون میں نہیں ملتا ان کا، جام ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھاگے گا، کوشش کرے گا کسی طرح اس کو تعزیت کر کے نمایاں کرے گا، جنازے میں بھی آگے آگے رہے گا، لیکن غریبوں کیا نہیں، ٹائم نہیں ہے، ڈیوٹی ٹائم تھا میرا، ٹائم نہیں ملا. تو یہ کیا ہے مطلب، یہ کیا اگر یہی اخلاص ہے تو پھر اخلاص نہ ہونا کس کو بولتے ہیں؟ اینٹی اخلاص کیا ہے؟ اینٹی اخلاص ریاکاری ہے. مالدار کے آگے بھاگ بھاگ بھاگ بھاگ، اور غریب سے بیچارے سے بھاگ بھاگ بھاگ، غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. نہ سب مالدار برے ہیں، تو ایک جنرل بات مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا کو میں مطلب یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ غور کرو، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، دولت یہ دھوپ چھاؤں ہے. اگر دولت کسی کام کی ہوتی تو قارون زمین میں نہ دھنستا. قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، 40 افراد اٹھاتے، اتنا خزانہ. لیکن وہ زمین میں دھس گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق وہ خزانہ اس کے اوپر ہے اور یہ مسلسل دھستا جا رہا ہے زمین کے اندر. کیا خزانہ کام آیا! اگر مال کام کا ہوتا کوئی مالدار بیمار نہ ہوتا، مگر آپ سروے کریں گے تو مالداروں میں بیماریاں زیادہ ملیں گی، غریبوں میں کم ملیں گی. ہارٹ اٹیک ان کے زیادہ ہوں گے بیچاروں کے، دل کے امراض ان کو زیادہ ہوں گے عموماً، یہ جو دیکھا جاتا ہے غریب مزدور کو کم ہوں گے. تو یہ مطلب دنیا میں دولت دوا دلا سکتی ہے، شفا نہیں دلا سکتی. دولت دوست دلا سکتی ہے، وفا نہیں دلا سکتی. اس لیے دولت کو سب کچھ نہ سمجھے کوئی بھی، اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے گویا، کہ مطلب وہ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے، ہم بے بس لاچار بندے ہیں. تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم جھکے رہیں، اور سب کے ساتھ انصاف کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، نہ مالدار پر ظلم کریں، نہ غریب پر ظلم کریں. اور میں جو یہ بولتا ہوں تو ذرا کہ میں کسی مالدار کو، وہ ڈائریکٹ کسی ایک مالدار کو تو نشانہ نہیں بنا رہا، میں آج سے نہیں، میں دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا یہ انداز ہے، 40 سال سے پرانا بہت، کہ مطلب میں یہ بولتا رہتا ہوں. آج بول بول کے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جمع ہیں، الحمدللہ کہ اللہ تعالی ہمیں خوشامد خوری سے بچائے. اپنے مفاد کی وجہ سے کسی کے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں جھکنے سے بچائے, بس اپنے در پہ جھکا رکھے ہمارا دل, ہمارا سر کسی کے آگے نہ جھکے, اپنے رب کے آگے جھکے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے تو حلال ستھرا دے, اور اتنا دے کہ ہم اس کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ رہے. کم از کم میں اپنے لیے تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنا مال نہ دے کہ وہ مال مجھے غافل کر دے, اللہ کی راہ سے ہٹا دے, مجھے نہیں چاہیے یہ مال, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, ہمارا ہاتھ یوں نہ ہو ہمارا ہاتھ یوں ہو, دینے والا نہ ہو دینے والا ہو. ہم سب کے لیے اللہ تعالی مال کی محبت سے نجات بخشے اور اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے. دولت عشق سے دل غنی ہے, میری قسمت ہے رشک سکندر, میری قسمت ہے رشک سکندر. دولت عشق سے دل غنی ہے, میری قسمت ہے رشک سکندر, میری قسمت ہے رشک سکندر. مدحت مصطفیٰ کی بدولت, مدحت مصطفیٰ کی بدولت, مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ. مدحت مصطفیٰ کی بدولت, مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میری آنکھوں میں رہتا ہے مدینہ. میرا دل پاک ہو سرکار, دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار, دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت, کاش آقا مال و دولت سے مجھے ہو جائے نفرت, کاش آقا مال و دولت سے سے مجھے ہو جائے نفرت, کاش آقا مال و دولت سے مجھے ہو جائے نفرت, کاش آقا مال و دولت سے. سے تڑپنے کی سعادت دے الٰہی, ہجر و فرقت سے تڑپنے کی سعادت دے چیرو فلقت سے نہ لندن کی نہ امریکہ نہ پیرس کی سیاحت سے نہ لندن کی نہ امریکہ نہ پیرس سے سکون قلب ملتا ہے مدینے کی زیارت سے سکون قلب ملتا ہے مدینے کی زیارت سے سوتا ہوں گناہ کی میں چادر تان کر دے رات سوتا ہوں جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے میرا سارا وجود افسوس لتھڑا اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے ہو جاتا ندامت سے گناہ کا سالا کچھ تو ہو جاتا مجھے رو ندامت سے مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہے ندامت سے اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے اجالا ہی اجالا.